Geçti bahar, geldi yazın. Geçti bahar, geldi yazın. Durnam senin, sunam senin. Sinam derler avazın. Durnam senin, sunam senin. Sinam derler avazın. Durnam senin, sunam senin. Avcı benim, kıymam cana. Avcı benim, kıymam cana. Göz göz yara açtın bana. Tellerin atmam ya bana. Durnam senin, sunam senin. Tellerin atmam ya bana. Durnam senin, sunam senin. Dara durnam ellerini, dara durnam ellerini. Issız koyma göllerini. Yesem dudu dillerini. Durnam senin, sunam senin. Yesem dudu dillerini. Durnam senin, sunam senin. Sen ördek ol, ben göl olsam. Sen ördek ol, ben göl olsam. Sen yolcu ol, ben yol olsam. İster kapında kul olsam. Durnam senin, sunam senin. İster kapında kul olsam. Durnam senin, sunam senin. Sen keklik ol Veysel Çalı. Sen keklik ol Veysel Çalı. Gel saklasın seni dalı. Yolunda kurban olmalı. Durnam senin, sunam senin. Yolunda kurban olmalı. Durnam senin, sunam senin.